Θυμάμαι το χτες και θα κάνω ευχές για να έρθεις μια στιγμή. Είσαι εσύ μόνη μου χαρά. Ξαναδώσ' μου ζωή και έλα κάποιο πρωί με του ήλιου το φως να φωτίσεις το γέλιο μου. Σαν τα φέρω τις χαμένες ελπίδες και το χθες που ζητάς μες στο χαδί μου να το βρεις. Θα σου φέρω αγάπη μια καινούργια ελπίδα για να φτιάξεις μαζί μου τη ζωή που αναζητάς. Να έρθεις αστέρι. Το χέρι μου να φτιάξουμε τα αύριο με την αγάπη μας. Ό,τι είναι παλιό μη θυμάσαι πια τώρα και μ' αγάπη ξανά τη ζωή μας θα φτιάξουμε. Πες πως όνειρο ήταν που η μέρα το σβήνει κι ό,τι ήταν πια χθες μη γυρίσει η αγάπη μου. Δυο τραγούδια παλιά, δυο λουλούδια χλωμά μες στα χέρια κρατώ, σε θυμάμαι και σ' αγαπώ. Κι όταν πια θα σε δω, καλώς ήρθες θα πω, καλημέρα ζωή, τώρα αρχίζω απ' την αρχή. Να έρθεις αστέρι μου, σου δίνω το χέρι μου, να φτιάξουμε τα αύριο. Στα χέρια κρατώ, σε θυμάμαι.